Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Posłowie zajmą się dziś przepisami zmieniającymi ustawę o wycince drzew. Z kolei w Parlamencie Europejskim po południu dyskusja o sytuacji w Polsce i prowadzonej wobec naszego kraju procedurze kontroli praworządności. Grupę przestępczą zajmującą się sutenerstwem i produkcją narkotyków rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji. Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody autorstwa posłów PiS dziś w Sejmie. Zmienia ona obowiązujące od stycznia zasady wycinki drzew. Propozycji przyjrzą się członkowie Sejmowej Komisji Środowiska. O szczegółach Michał Fedusio. Od początku roku prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwoleń wycinać drzewa i krzewy na swoich posesjach pod warunkiem, że ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nowelizacja zakłada uściślenie tych zasad, wskazuje poseł wnioskodawca z PiS Wojciech Skurkiewicz. My chcemy wprowadzić, że każdy, kto jest właścicielem nieruchomości, może usunąć drzewa po uprzednim zgłoszeniu do gminy, ale jeżeli dokona wycięcia drzewa z tej nieruchomości, nie będzie jej mógł zbyć na cele działalności gospodarczej przez osoby trzecie przez okres 5 lat. Propozycja posłów partii rządzącej nie podoba się przewodniczącemu Komisji Środowiska Stanisławowi Gawłowskiemu z PO. Nie ogranicza możliwości wycinania drzew. Gmina będzie musiała przez 5 lat stale monitorować, czy na nieruchomość prowadzona jest działalność gospodarcza. Platforma zgłaszała swój projekt ustawy, domagając się przywrócenia przepisów sprzed nowelizacji. Komisja Środowiska ten pomysł zaopiniowała jednak negatywnie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Oprócz projektu PiS posłowie omówią dziś także propozycję autorstwa posłów Nowoczesnej. Byłą prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzatę Krasnodębską-Tąkiel przesłuchają członkowie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Rozmowa ma dotyczyć postępowania, które UOKiK prowadził w sprawie Amber Gold od listopada 2011 roku, mówi przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z Prawa i Sprawiedliwości. Przede wszystkim, kto zdecydował o tym, że to postępowanie prowadzone, bym powiedziała tak, bardzo powolnie, nieudolnie i z dużą przewlekłością nawet nie zostało wszczęte. Mieliśmy dwie decyzje, dwie opinie, które były konkurencyjne. Z kolei członek komisji Krzysztof Brejza z PO będzie chciał dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie zwraca uwagi na reklamę Amber Gold. Segment reklam. No nie ukrywam, dla mnie to jest bardzo ważna rzecz, marketing Amber Gold. Przecież to reklamy, ta kampania promocyjna, niczym nieograniczona, bardzo agresywna, w którą Amber Gold pakował miliony złotych, wabiła klientów. Dlaczego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w taki, a nie inny sposób weryfikował reklamy, nie widząc niczego złego w tym? Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel była prezesem UOKiK w latach 2008-2014. Po jej przesłuchaniu komisja utajni obrady i zapozna się z materiałami ABW, oznaczonymi klauzulą ściśle tajne. Dyskusja o sytuacji w Polsce i prowadzonej wobec naszego kraju procedurze kontroli praworządności odbędzie się w Komisji Swobód Obywatelskich i Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans ma przedstawić informacje o rozmowach z Polską. W ubiegłym miesiącu rząd odrzucił zastrzeżenia Brukseli i napisał, że zmiany w Trybunale Konstytucyjnym odbyły się zgodnie z europejskimi standardami. Beata Płomecka. Dyskusja ma potrwać około godziny. Europosłowie wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości uważają, że debata w komisji jest niepotrzebna. Ich zdaniem to próba kolejnego ataku na Polskę. Europoseł Marek Jurek mówi, o co chce zapytać Fransa Timmermansa. Podstawę prawną jego działań przeciwko Polsce. Chcę również zapytać, co robi w sprawie praw obywatelskich w innych krajach Europy, gdzie naprawdę dzieją się rzeczy bardzo niebezpieczne. Europoseł Platformy Obywatelskiej Michał Boni uważa, że to odpowiednia komisja, by rozmawiać na tematy sporne. Nie widzę niczego złego, żeby na ten temat dyskutować. Jeśli to nie jest debata plenarna, to nie jest tylko ognisko polityczne, tylko jest więcej szansy na wymianę zdań i na mocniejsze argumenty po każdej ze stron. Komisja Europejska jest obecnie na drugim etapie postępowania przeciwko Polsce i czeka, by sprawą zajęli się unijni ministrowie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejne informacje. Grupę przestępczą zajmującą się sutenerstwem oraz handlem i produkcją narkotyków rozbili policjanci z krakowskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego. Zatrzymano 7 osób, które mogą odpowiadać także za handel kobietami. Policjanci wpadli na trop gangu pod koniec roku 2015. Ustalili, że przestępcy wywodzący się ze środowiska pseudokibiców jednego z krakowskich klubów zorganizowali sutenerską siatkę powiązań. Co miesiąc za tak zwaną opiekę dostawali od prostytutek po 4000 zł. Okazało się, że przynajmniej jedna z kobiet padła ofiarą handlu ludźmi, bo gangsterzy z różnych grup odsprzedawali między sobą prostytutki. Zatrzymanie podejrzanych było przeprowadzone przez policyjnych antyterrorystów. W mieszkaniu dwóch zatrzymanych znaleziono blisko 500 krzewów konopi indyjskich i kompletny sprzęt do produkcji marihuany. Krakowska prokuratura okręgowa postawiła zatrzymanym zarzuty czerpania korzyści i ułatwiania prostytucji, produkcji i handlu narkotyków oraz handlu ludźmi. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Trzeba przyznać, że czeka nas ciekawa sportowa niedziela. W Planicy o kryształową kulę w skokach narciarskich powalczy Kamil Stoch, a w Podgorice o kolejne punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata zagrają nasi piłkarze. Co ciekawsze? I to. No i to, i to, ale no. To tam się chyba nie nakłada czasowo, więc nie. Można jedno i drugie. Właśnie, na spokojniejsze warunki w pracy może liczyć za to Stoch, jemu w skokach może przeszkodzić co najwyżej pogoda. Piłkarze zagrają za to w gorącej atmosferze, w prawdziwym bałkańskim kotle. W Podgorice 5 lat temu miał okazję wystąpić Robert Lewandowski, jak wspominał, z trybun wówczas na boisko leciały race, petardy, zapalniczki i monety. Graliśmy tam parę lat temu i jeśli by się coś takiego powtórzyło, plus tam jeszcze chyba było rzucanie krzesełek, o ile dobrze pamiętam, to raczej mecz pewnie by się szybciej trochę zakończył, no bo jednak to nie byłoby pierwszy raz. Myślę, że też sędzia będzie wiedział, że zarówno kibice, atmosfera, jak i zawodnicy będą próbowali wszystkiego, żeby coś ugrać i my z drugiej strony musimy do tego naprawdę bardzo spokojnie podejść i bardziej skupić się na sobie, nie na tym, co się będzie działo wokół. I tak w piłce jest, no są emocje. Właśnie, trzeba grać swoje, przygotować się jak najlepiej. Dziś drużynę czeka jeden popołudniowy trening, a do Czarnogóry Polacy wylecą w sobotę, mecz w niedzielę o 20:45. Wracając do skoków narciarskich, to w Słowenii wystartuje 5 naszych reprezentantów. Oprócz Stocha, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Jan Ziobro. W Planicy zaplanowano 3 konkursy, w piątek i niedzielę indywidualny, a w sobotę drużynowy. Jak prawdziwa drużyna w pierwszym meczu finałowym polskiej Hokej Ligi zagrał GKS Tychy. Tyszanie, choć przegrywali z broniącą tytułu Komarch Krakowią, odrobili straty i wygrali 3-2. Dzisiaj zostanie rozegrane spotkanie numer 2, a mistrzem zostanie drużyna z 4 zwycięstwami. W Orlen Lidze tytułu mistrzowskiego bronią siatkarki Chemika Police. Wczoraj jednak lider przegrał po raz drugi w sezonie 1-3 z Impelem Wrocław, który zbliżył się w tabeli do Policzanek na 2 punkty. W 3 setach wygrał swoje spotkanie w Guadalajarze Jerzy Janowicz. Łodzianin w Meksyku gra po raz pierwszy, nigdy przedtem nie spotkał się także na korcie z Australijczykiem Samem Grotem. Ale będzie to starcie wspominał miło. Wygrał 6-3, 6-7 i 6-1 i awansował do drugiej rundy. Janowicz wyleciał za ocean w celu wywalczenia kolejnych punktów rankingowych. Obecnie jest 188 na świecie. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na południu kraju. Wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. Lokalne przejaśnienia możliwe tylko na północy i północnym zachodzie. Ciśnienie rośnie, temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Katowicach, Krakowie i Augustowie, 8 w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Szklarskiej Porębie, 9 w Trójmieście, Bydgoszczy i Poznaniu, 10 w Gorzowie, Tarnowie i Tarnobrzegu, 11 stopni w Szczecinie, Koszalinie i Pile, do 12 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witaj przyjacielu, to ja, nowy Volkswagen Golf. Pewnie dziwisz się, że mówię do ciebie z radia, ale zaskoczy cię jeszcze bardziej, gdy odkryjesz, że potrafię odczytać każdy twój gest. Dlatego będziemy podróżować bardziej komfortowo i bezpiecznie. Teraz zrozumiemy się szybko i intuicyjnie. Nowy Volkswagen Golf z unikalną funkcją sterowania gestem. Jeszcze bardziej intuicyjny. Nowy Golf. Rozumiecie bez słów. Volkswagen. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić.

bez nich by świat nudził się. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Joanna Scheuring-Wielgus, Nowoczesna. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry, witam Pana, witam słuchaczy. Czy Grzegorz Schetyna to poważny polityk? Grzegorz Schetyna, tak jak każdy polityk, ma swoje strategie i pomysły na to, jak prowadzić politykę swojej partii. I myślę, że tutaj nie powinniśmy zastanawiać się nad tym, czy jest poważny, czy nie, tylko raczej zastanawiać się nad tym, czy to jest polityk, który potrafi współpracować. I wydaje mi się, że to jest ta cecha, której Grzegorz Schetyna niestety nie ma. Ale Ryszard Petru wczoraj w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział właśnie na temat Grzegorza Schetyny, że ten jego akt polegający na tym, że będzie złożony wniosek o wotum nieufności, konstruktywne wotum nieufności, jest rzeczą niepoważną. To jest rzecz niepoważna? No trochę to niepoważne jest, jeżeli mówimy o tym, że opozycja powinna współpracować i powinniśmy konsultować wspólne działania, no to nie można tylko tego mówić w teorii, tylko też trzeba to przekuwać w czyny i tego też bym oczekiwała od polityków wszystkich opcji. Przypomnę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości też nie konsultują, nie rozmawiają i jednak chciałabym, żeby rozmowa i dialog była po stronie opozycji. No ale w czasie demonstracji pewnie pani poseł też to widziała, słyszała, było dużo głosów Zjednoczona Opozycja, to się bardzo mocno pojawiało. Tymczasem, kiedy przychodzi co do czego, to się nagle okazuje, że żadnego zjednoczenia nie ma, tylko jest rywalizacja, nie? Nie, ja myślę, że ja w ogóle bardzo ubolewam nad tym, że ze strony Grzegorza Schetyny nie ma chęci współpracy i chęci rozmowy z całą opozycją, bo tego oczekują od nas wyborcy. Rzeczywiście wyborcy chcą, aby opozycja mówiła jednym głosem, aby ze sobą współdziałała i współpracowała przy każdej możliwej okazji. I szkoda, że akurat tutaj przy okazji tego wotum nieufności dla rządu nie było takiej chęci współpracy od samego początku od Grzegorza Schetyny, ale z tego co wiem, dzisiaj chyba się odbędzie spotkanie z Katarzyną Lubnauer, więc jestem dobrej myśli. Zresztą powiem panu szczerze, że Nowoczesna zawsze jest otwarta na rozmowy. Myślę, że przez ostatnie półtora roku pokazaliśmy, że potrafimy rozmawiać i z innymi partiami opozycyjnymi, które są w parlamencie, i z partiami, które są poza parlamentem, i nawet ze swoimi przeciwnikami, więc to jest akurat coś, co wyróżnia Nowoczesną od Platformy. A to nie jest tak, jak twierdzą niektórzy komentatorzy i analitycy, bo można to przeczytać, że tak naprawdę cały ten wniosek o wotum nieufności to jest skierowany nie tyle przeciwko PiS-owi, przeciwko właśnie Nowoczesnej. Krótko mówiąc, Platforma się zorientowała, że państwo przychodzą kryzys, sondaże spadają i postanowiła, że tak powiem, przypieczętować to, zgłaszając swojego kandydata na premiera i przejmując inicjatywę. I w tej chwili państwo znajdują się całkowicie już, że tak powiem, pod ścianą. To nie jest tak? W zasadzie to nie ma znaczenia, kto jest kandydatem na premiera w tym wniosku o wotum nieufności, bo w zasadzie to jest tylko takie działanie symboliczne i na to w ten sposób patrzymy. Oczywistym jest to, że Nowoczesna jest przeciw rządom Prawa i Sprawiedliwości. Nie podoba nam się to, co się działo przez ostatnie półtora roku. Zresztą pokazujemy to, krytykując działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ale ubolewam nad tym, że Grzegorz Schetyna właśnie w tym momencie nie wykorzystał szansy pokazania współpracy opozycji. Natomiast to nie jest, myślę, postawiona kropka na końcu zdania, tylko raczej te rozmowy będą. My jesteśmy zawsze otwarci i zachęcamy do współpracy, bo tylko w jedności opozycji jest siła. No dobrze, to jest inaczej pytanie. A dlaczego pani zdaniem Grzegorz Schetyna się nie zdobył na wcześniejszą konsultację, nie ustalił z państwem tego, skoro nie ma znaczenia, kto będzie kandydatem na premiera, to równie dobrze mógł zgłosić Ryszarda Petru. Bo to jest polityk starej daty, który niestety nie rozumie tego, że współpraca i dialog to jest coś, co mogłoby wnieść zupełnie nową jakość w polityce i myślę, że my tą jakość w polityce właśnie takiej współpracy i dialogu pokazujemy od momentu, kiedy w ogóle powiedzieliśmy, że wchodzimy do polityki i jeżeli ktoś tego nie rozumie, jeżeli nie rozumie tego, że właśnie dlatego przegrał wybory przecież w 2015 roku, to nie wróży to dobrze mu na przyszłość i nie jest to dobry prognostyk dla Platformy. Bo to pokazuje, że Platforma cały czas nie odrobiła tej lekcji, którą przegrała, umówmy się, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi dlatego, ponieważ to Platforma otworzyła te drzwi. Ale teraz Platforma może powiedzieć, że zgodnie z ostatnim sondażem jest tuż za PiS-em, tych 27% poparcia, państwo tylko 9, więc właściwie powinni państwo się, że tak powiem, dostosować i robić pod egidą Grzegorza Schetyny skrzyni Platformy to, co Platforma wyznaczy. Ja się cieszę, że mówimy o tym sondażu, bo on pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, że opozycja, jak się połączy, to ma więcej niż Prawo i Sprawiedliwość i to jest bardzo dobra informacja. Druga dobra informacja jest taka, że po niecałym półtora roku Nowoczesna ma stały elektorat. Dla mnie osobiście jest bardzo ważne, aby fundamenty danej partii były takim mocnym kręgosłupem i rzeczywiście my je mamy i cieszy mnie to, że jest aż 10% wyborców, którzy chcą głosować na Nowoczesną. I to jest bardzo dobre, natomiast no, umówmy się, że też sondaże, jakiekolwiek by nie były w różnych ośrodkach badawczych, to są takie fotografie chwili i to jest akurat chwila, krótko po Brukseli i na to w ten sposób patrzymy. Przypomnę, że do kolejnych wyborów jest 2,5 roku i my jako Nowoczesna będziemy ciężko pracować i jestem przekonana i pewna, że do tego twardego kręgosłupa 10% dołączymy kolejne kręgi i myślę, że do 20 uda nam się dojść. No właśnie, a czy to nie jest tak, nie czuję pani poseł takiego żalu trochę, bo jednak był taki okres, bo oczywiście jeden sondaż nic nie znaczy, ale ilość sondaży wskazywało, że to państwo są tą drugą siłą opozycyjną. Niektóre mówiły nawet o tym, że mają państwo około 20, nawet powyżej 20% poparcia. Teraz jednak to jest znacząco mniej. Nie żałuje pani tego, że państwo, krótko mówiąc, roztrwonili to poparcie? Absolutnie nie. Ja powiem szczerze, że chyba powiem to pierwszy raz na antenie radiowej, że jakby nigdy nie cieszyły mnie za bardzo takie bardzo wysokie notowania, dlatego że my Nowoczesną tworzymy, powiedzmy, prawie że 2 lata. W lipcu będą 2 lata, chociaż Torwar był chyba w maju, 31 maja, z tego co pamiętam. I zaczynaliśmy od zera, mieliśmy 1%, jesteśmy nowi. Weszliśmy na murawę, na której od lat jest Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska i próbujemy znaleźć swoje miejsce właśnie na tej murawie i znaleźć swoje pozycje. I jeżeli po tych niecałych 2 latach, zaczynając od zera, mamy teraz stały elektorat 10%, to mnie to naprawdę bardzo cieszy, dlatego że my jesteśmy inni, my nawet inaczej wyglądamy. My jesteśmy posłami, nasza 31, to są osoby, które wniosły do parlamentu swoje doświadczenie i swoje sukcesy. Mówimy inaczej, wypowiadamy się inaczej, patrzymy na świat inaczej. Na czym ta inność polega? Właśnie na dialogu i współpracy. Cała nasza kampania wyborcza, przypomnę, polegała na tym, że konsultowaliśmy z obywatelami to, co chcemy im pokazać później w tej polityce, jeżeli wejdziemy do parlamentu. I przypomnę, że dostaliśmy, mówię teraz z głowy, prawie 50 tysięcy opinii od wyborców. Przeprowadziliśmy chyba 50 konsultacji w całej Polsce i robimy dokładnie to samo teraz. I dla nas naprawdę nie ma problemu z tym, aby usiąść do stołu i rozmawiać, czy to z Kaczyńskim, czy to ze Schetyną, czy z Kosiniakiem Kamyszem, czy nie wiem, z Barbarą Nowacką, z kimkolwiek. Dlatego, że współpraca w polityce powinna być największą wartością. Siadamy do stołu, szukamy części wspólne i robimy to, czego oczekują od nas wyborcy. I jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi rozmawiać, bo nie robi tego, spójrzmy na reformę edukacji, reformę sądownictwa czy Trybunał Konstytucyjny. I jeżeli nie potrafi tego robić Platforma Obywatelska, to wydaje mi się, że czas takiej polityki powinien po prostu odejść do lamusa i powinniśmy mieć polityków, którzy myślą tylko i wyłącznie o tym, aby rozmawiać, konsultować i aby dialog był najważniejszym narzędziem. Czyli pani poseł nie ma pretensji do Ryszarda Petru, że nazwijmy to swoimi działaniami przyczynił się do tego, że nastąpił ten spadek zaufania do państwa partii? Ryszard Petru swoimi działaniami przyczynił się do tego, że mamy 31 posłów w parlamencie, mamy bardzo twardy i mocny elektorat, który waha się w granicach 12-10% po półtora roku. Ryszard Petru jako jedyny lider po 89 roku postawił na kobiety i mamy program, prowadzimy rozmowy, jeździmy po całej Polsce. W zasadzie jako jedyni mamy program. Proszę zwrócić uwagę, że Platforma Obywatelska do tej pory nie przedstawiła swoich propozycji, co będzie po PiS-ie. Jeżeli PiS kiedyś tych wyborów nie wygra, jesteśmy młodzi, świeżi, zupełnie inaczej patrzymy na świat. Jeżeli ktoś mi będzie na przykład zarzucał, że rozmawianie i współpraca jest naszą wadą, no to ja chcę takie wady, dlatego że tylko dialog, tylko rozmowa, tylko konsultacje mogą zmienić obraz polityki, obraz w ogóle polityka. No dobrze, dialog dialogiem. Jak się państwo zachowają, kiedy pojawi się ten wniosek o wotum nieufności? Będą państwo głosowali tak, jak rozumiem, za przyjęciem, za tą propozycją, którą przedstawi Platforma Obywatelska? To jest wotum nieufności dla rządu i dla nas jest to oczywiste już teraz, że jesteśmy po prostu przeciw rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jesteśmy bardzo ciekawi tego, co będzie mówił Grzegorz Schetyna i co będzie przekazywał w swoim wystąpieniu. Ja czytałam ten wniosek, który Platforma napisała. czytała i powiem szczerze, że no, nie ma tam wszystkiego, do czego moglibyśmy się odnieść, dlatego mam nadzieję, że te dzisiejsze rozmowy, które odbędą się w Sejmie, będą konstruktywne, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia i wspólnie razem zagłosujemy przeciw rządom Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z głównych zarzutów, które czyni opozycja Prawu i Sprawiedliwości, jest to, że Prawo i Sprawiedliwość chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. To jest jeden z głównych motywów również po stronie Platformy Obywatelskiej. Pani się zgadza z tym zarzutem? Niestety tak. Proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło przez ostatnie półtora roku, odkąd ministrem spraw zagranicznych jest pan Waszczykowski. Ja już nawet nie chcę cytować wypowiedzi o rowerzystach i o wegetarianach. Natomiast pozycja Polski w Unii Europejskiej, my jesteśmy na obrzeżach. Nie jesteśmy partnerem do rozmów. Raczej nikt z nami nie rozmawia, nie konsultuje pewnych decyzji strategicznych. Ale jak strategicznych. Nie konsultuje? Przecież przyjechała tutaj Angela Merkel tuż przed panie szczytem unijnym. Panie redaktorze, ale umówmy się. W poniedziałek będzie czterech liderów Grupy Wyszehradzkiej. Panie redaktorze, Angela Merkel tu przyjechała do Polski, żeby sprawdzić, o co chodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu i to był tak naprawdę główny cel. No, to są właśnie konsultacje. Tak, ale z Jarosławem Kaczyńskim, który uzurpuje sobie prawo do tego, aby być premierem, prezydentem i w ogóle, nie wiem, nad człowiekiem w Polsce, więc przyjechała tylko po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest i myślę, że zobaczyła, jaka jest prawda. Nie, my się nie liczymy w Unii Europejskiej. My ale tak dlaczego, naprawdę... dlaczego pani poseł tak mówi? W oparciu o co? Chociażby w oparciu o to, że teraz jest rozmowa na temat trzech prędkości i będą się liczyły kraje, które są w strefie euro, które mają euro. My niestety ani nawet nie myślimy. Mówię o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, o tym, aby rozpocząć w ogóle debatę, aby wejść do strefy euro. A pani euro. Poseł jest zwolenniczką, żeby Polska jak najszybciej weszła do strefy tak, euro? Tak, ja w ogóle mam duży żal do Platformy Obywatelskiej i PSL-u, że nie rozpoczęła w ogóle tej debaty. Gdyby ta debata była rozpoczęta, mogła trwać ona kilka lat, przecież trzeba spełnić mnóstwo warunków do tego, aby wprowadzić euro w danym kraju. Gdyby ta debata była, to nasza pozycja teraz, niezależnie od tego, jak bardzo Prawo i Sprawiedliwość zniszczyło nasze relacje z Unią Europejską, byłaby po prostu inna. A pani poseł nie dostrzega tego, bo jednak jest wiele głosów różnych analityków, nawet tych, którzy nie są związani z PiS-em, którzy wskazują na to, że w tym momencie wejście do euro byłoby bardzo ryzykowne. Właśnie ze względu na nierównowagę tak gospodarczą. Nie, oni wskazują dlatego, ponieważ politycy, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie jest traktowany w Europie poważnie, dlatego, że łamie podstawowe zasady prawa i nie przestrzega demokracji. Skąd pan to wie, że on nie jest traktowany poważnie? Ostatnio była jakaś debata i jedna z chyba pani ze Szwecji, tak mi się wydaje, jakiś znany polityk, nie pamiętam teraz nazwiska, mogę przekręcić, więc nie chciałabym się pomylić, mówiła o tym, że niestety w Polsce nie są przestrzegane zasady demokracji. Przypomnę, że cały czas... No ale przepraszam, jakiś polityk ze Szwecji, którego nazwiska nie pamiętamy, to nie jest jednak poważny argument. Przypomnę, że minister Waszczykowski zwrócił się, mija w zasadzie rok, do Komisji Weneckiej o to, aby ocenić sytuację praworządności w Polsce i no niestety bardzo dobrze, nie wygląda to bardzo dobrze, a kraje Unii Europejskiej to widzą. Jedną z głównych zasad w Unii Europejskiej, kraju, które są w Unii Europejskiej, w ogóle w Europie, to jest przestrzeganie prawa. A to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, to łamanie właśnie kręgosłupa w tym temacie. Ale no, pytam o te dowody. Gdzie są te dowody? Na to, że rząd chce wyprowadzić Polskę z Unii. Proszę posłuchać tego, co mówi Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński mówi, że chce, żeby Polska pozostała w Unii. Tak, Jarosław Kaczyński, pani premier Beata Szydło też mówiła, że minister Macierewicz nie będzie ministrem obrony narodowej, a wiemy jak jest. Rząd Prawa i Sprawiedliwości kłamie. Musimy na tym zakończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję Moim serdecznie. Gościem była Joanna Szojring-Wielgus, Nowoczesna. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz, 30 minut przed treningiem, biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej.

wykonam skok od siebie do ciebie, buduję bliskości most, bliskości most. Otwieram, zamykam, ulegam, wywracam wzrok, bez ciebie ja nie wiem, co czuję w tobie, mój dom, w tobie mój dom. Taki muskularny, delikatny i ja biegacz, zwinny, sprawny, a ja staram, kroki prosto jak chcesz, to mnie złap. Tak się prezentuje nasza piosenka dnia. Za 24 minuty będzie 9. Czas na tygodniki. Krystian Hanke. A w tygodnikach to, co głównie dziś w dziennikach. Dwie postaci, Donald Tusk i Antoni Macierewicz. Ten pierwszy na okładce Polityki jako ścigany Donald T. Co prokuratorzy PiS mogą zrobić Tuskowi? No, zdradza Antoni Macierewicz w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Prokuratura wszczęła śledztwo w Smoleńskie w sprawie Tuska. Wywiad zaczyna się tak. Moim zdaniem nie chodzi o zaniedbania, ale o przestępstwo, mówi Macierewicz. Premier Donald Tusk zawarł z Władimirem Putinem nielegalną umowę na szkodę Polski i za to powinien odpowiedzieć karnie. Na mocy tej umowy zaniechano realizacji porozumienia z 1993 roku, zobowiązującego oba państwa do współdziałania w razie wypadku lub katastrofy samolotu rządowego, samolotu wojskowego. Ta umowa, gwarantująca nam równorzędną z Rosją pozycję w trakcie badania katastrofy, została odrzucona, a w jej miejsce przyjęto niekorzystny dla Polski sposób badania oparty na załączniku konwencji chicagowskiej. Tak to się zaczyna. Dalej minister Macierewicz opowiada o kolejnych zaniedbaniach i zarzutach. Premier Tusk zawarł z Putinem nielegalną umowę na szkodę Polski i za to powinien odpowiadać karnie. Powtarza się ten fragment dalszej części tekstu. I jeszcze to, że do dziś winą obarcza się pilotów, chociaż nie popełnili żadnego błędu. Za takie działanie odpowiedzialność ponosi przede wszystkim Donald Tusk. To znów Antoni Macierewicz. Polityka natomiast pisze o tym, zastanawia się, czy PiS spróbuje pozbawić Tuska stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej dzięki postawieniu pod podejrzeniem albo odstraszyć od wizyt w Polsce. Czy Bruksela da się wciągnąć w tę grę? Można byłego premiera przesłuchiwać jako świadka w każdej sprawie, która dotyczy rządów jego ekipy. Wystarczy wszcząć postępowania. Możliwe zarzuty wobec byłego premiera, publicznie sugerowane przez PiS, wylicza dalej. W swoim tekście Ewa Siedlecka: porozumienie z FSB, zdrada dyplomatyczna, to już jest, organizacja zamachu i przyczynienie się do śmierci 96 osób, zaniżanie cen paliw, prywatyzacja Ciechu, afera Amber Gold. Za to wszystko Donald Tusk może usłyszeć zarzuty, jeśli ten scenariusz się wypełni. To Gazeta Polska i Polityka na ten temat dziś. Choć dwa różne spojrzenia, niewątpliwie. Co poza tym jeszcze? Dodam, że w Gazecie Polskiej tekst: perpetuum mobile papierosowej mafii. Maszyny używane do produkcji nielegalnych papierosów często pochodzą z sądowych depozytów. Wszystko dlatego, że po zakończeniu postępowań są wystawiane na sprzedaż i wykupywane przez kolejne grupy przestępcze oszukujące fiskusa, pisze Piotr Nisztor. Na początku 2015 roku maszyny używane do tej nielegalnej produkcji zostały sprzedane przez Urząd Skarbowy w Olkuszu za niespełna 42 tysiące złotych, pisze Gazeta Polska. A jeśli chodzi o politykę, tu też jest rzecz o wymiarze sprawiedliwości, albo w zasadzie, może to troszkę nie do końca tak, proceder wyłudzania pieniędzy w zamian za milczenie albo zmianę zeznań świadków koronnych odbywa się pod okiem prokuratury. I co? I nic. Szantażyści pozostają bezkarni. Pisze z kolei Piotr Pietlakowski w tekście Zmowa świadków w tej polityce. A nieco wcześniej o podzielonych stowarzyszonych. W Polsce istnieje 4,5 tysiąca stowarzyszeń i fundacji dbających o interesy pacjentów, a ilość nie przeszła w jakość. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Uszczycę wystąpiło z Unii Stowarzyszeń Chorych na Uszczycę. Dolnośląskie Stowarzyszenie zrobiło to samo, a Świętokrzyskie w ogóle do Unii nie wstąpiło, poprzestając na utworzeniu koalicji na rzecz walki z Uszczycą. Tak to mniej więcej wygląda w szkle powiększającym, no, można powiedzieć. Szefowa Unii Dagmara Samselska uważa się jednak za reprezentantkę całego środowiska chorych, wyliczając, że jej organizacja nadal grupuje stowarzyszenia z 5 województw. Identyczny chaos panuje w onkologii, chorobach rzadkich, reumatycznych, gdzie w ostatnich latach wykiełkowało mnóstwo stowarzyszeń i fundacji pragnących reprezentować chorych i walczyć o ich prawa. W Polsce istnieje 4,5 tysiąca, przypomnę, stowarzyszeń. Stowarzyszenia powołane przez pacjentów bywają finansowane przez firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, a związki z firmami to transakcja związana. My będziemy lobbować za waszymi produktami, a w zamian dostaniemy od was pieniądze na działalność. To ważny tekst w tym numerze Polityki, a w Tygodniku Powszechnym. I tutaj też zaczniemy od, troszkę nam się to powiązało, ale temat jest zgoła poważniejszy i szerszy. Na stronie Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę jest rysunek. Lekarz mówi do pacjenta: zła wiadomość jest taka, że ma pan boreliozę. Dobra to ta, że ja nie wierzę w tę chorobę, więc jest pan zdrów. Borelioza. Niektórzy mówią już o epidemii. Rzecz bardzo ważna. Kleszcze już się podobno obudziły. Mhm. Ścieżka zdrowia. Polecam ten tekst w Tygodniku Powszechnym, bo rzecz zaniedbana skutkuje w późniejszych latach wieloma bardzo złymi konsekwencjami. Ale na okładce Tygodnika Powszechnego ksiądz Jan Kaczkowski, a tekst Testament życia księdza Kaczkowskiego to nie tekst, tylko rozmowa z Józefem Kaczkowskim, ojcem księdza Jana. Chciałbym, żeby w głowach ludzi pozostał prosty przekaz. Był taki facet, który chciał robić dobre rzeczy i nawet mu się to udawało, a przy okazji mówił rzeczy, które innych zmieniały. Pamięć na stand-by'u. W Tygodniku Powszechnym w tym tygodniu. Tak wyglądają tygodniki. To dzisiejsza porcja. Środa. Wyszły. Krystian Hanke. Dziękuję. Dziękujemy. Za 19, a nawet 18,5 minuty 9. Muse. Poranna porcja, dlaczego nie? Ranek @polskieradio.pl o list od pani Katarzyny, która się tylko przywitała, napisała dzisiaj, bo choróbsko i w ogóle taki nastrój nie za zbytni, ale dopisuje, wszystko mi się podoba. I uśmiech, to dobrze. W tej wersji się trzymajmy, trzeba to sobie powtarzać. Jeszcze list od pani Ani, bardzo ładny, taki troszkę nawet bym powiedział poetycki, jak ja lubię deszcz, taki ciepły, wiosenny. Czuć wtedy, jak oddycha ziemia, jak czerpie siły, moce, by już wkrótce obdarzyć świat kwieciem. Z deszczowych, w mgły otulonych dolinek podkrakowskich pozdrawia pani Ania. Welcome to the final show. So let's shake hands with plastic gloves and watch out for the last white doves. And believe me, baby, every generation got its own disease. Well, I got mine, so help me please. Believe me, baby, every generation got its own disease. Well, I got mine, so help me please. I'm a plane that I'm too young to die. A love I can't say goodbye. Change the girls like underwear, using bodies without care. But love is gone, and what we've got, the sweet perfume of sex and blood. And believe me, baby, every generation got its own disease. I'm